To teraz w opozycji do tych starych mistrzów funkowych mieliśmy współczesne brzmienia funkujące elektroniczne. Nazwy Państwu nawet nie będę wymieniał, bo to nie ma najmniejszego sensu. Natomiast warto spojrzeć na naszą stronę Polskie Radio, Czarna Noc, ewentualnie na nasz profil na Facebooku i tam są wszystkie listy utworów wykorzystanych w audycji. Natomiast ja chciałbym Państwu zwrócić uwagę na coś zupełnie innego, że młodzi twórcy podchodzą do tej muzyki funkowej, do tego brzmienia funkowego bardziej syntetycznie, bardziej komputerowo, co nie znaczy, że gorzej, bo rzeczywiście to wszystko fajnie, jak to się mówi, groovy, czyli wszystko ma swój puls. O, to jest dobry polskie określenie. To jest muzyka z pulsem. We'll be right back. like and treat me like my lover, who makes me feel so right. His love is so tender, it makes me surrender when he squeezes and holds me tight. The way he kisses me, the way he holds me, the way he looks in my eyes. Well, he fills me, yes, he thrills me. My baby got me hypnotized. You got to be my love, not a two-time lover, not a one-day lover, be gone. Check this out. You got the... Przykłady współpracy współczesnych producentów z legendarnymi wokalistami. Po kolei Quantic, Sean Lee i Graybo, czyli Spunky Wilson, Nicole Willis i Sharon Jones w ostatnim utworze. Skoro wspomniałem Sharon Jones, która w ubiegłym roku tak trochę niespodziewanie nas opuściła, nad czym ubolewamy do dzisiaj, to chciałbym przypomnieć Państwu dzisiaj kolejną wokalistkę, o której mówi się, że to wielki talent soulowy, u nas kompletnie nieznana i kompletnie niedoceniana. Zatem proszę uprzejmie, dwa razy. Ride your pony, he put his arms around me, way in the little old dark. You know he filled me alive with a kind of delight. Ooh, the man's all right. Yeah. Betty Harris wystąpiła w audycji Czarna Noc, rocznik 1939. Ja wiem, przepraszam najmocniej, kobietom się wieku nie wypomina, ale chciałem tylko pokazać, że forma znakomita i że potrafi cudownie śpiewać. I bardzo proszę zwrócić uwagę na jej nagrania. Betty Harris. From you, red magic satin playing near two. All through the morning rain I gave, the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden I see west purple shower bells tick, orange birds and river cousins dressed in green. Pretty music so happy and loud, blue flowers echo from my cherry cloud. Feel sunshine sparkle pink and blue, the playgrounds will laugh if you try to ask, or is it cool, is it cool? If you arrive and don't see me, I'm gonna be with my from you.

Brothers Johnson, jak sama nazwa wskazuje, to bracia Johnsonowie, którzy sobie tam pogrywali. Natomiast zespół powstał w Los Angeles, współpracował z takimi producentami, między innymi jak Quincy Jones czy Billy Preston. George Johnson na zdjęciach często pokazuje się w koszulce, która zawsze jest takim, była i jest obiektem moich wielkich marzeń. Napisany jest "Get the funk out my face". Brothers Johnson. Give it to me, baby. Just give me your love. Just give me your love. Just put it in now. Put it in now. Got Dwukrotnie w audycji Czarna Noc wystąpił Fatback Band, zespół pochodzący z Nowego Jorku, który swoje złote lata miał w latach 70., 80., ale istnieje do dzisiaj. Oczywiście członkowie tam się zmieniali, ale tym motorem napędowym są Bill Fatback Curtis i Cordell Pete Everett, którzy cały czas grają i wielką radość im to sprawia. I właśnie o to chodzi w muzyce, żeby przede wszystkim się bawić, i bawić innych, czyli publiczność. Fatback Band. Być może trafią Państwo kiedyś na kartkę z ogłoszeniem, nawet nie liczę na jakiś wielki afisz, ale kartkę z ogłoszeniem, że grają w Nowym Jorku. Koniecznie trzeba pójść, bo to niezwykle zawodowa orkiestra. We'll be right back. boss, space boy. Don't you realize who I am? Jeśli Państwo nie rozpoznali artysty, a sądzę, że niewielu może być takich, którzy go w ogóle znają, to chciałem przypomnieć, że to Fuzzy Haskins. Człowiek, który grywał sobie zarówno w zespole Parliament, jak i Funkadelic, czyli z George'em Clintonem. Artysta, który wydaje również solowe rzeczy, no jak Państwo słyszeli, całkiem niezłe. Można oczywiście mówić, że jego najlepszy okres w twórczości już minął, no ale... Szanowni Państwo, on ma 75 lat. To jest starszy pan, a jednak cały czas na scenie i cały czas gra. I to jak gra. Jest znakomitym do tego jeszcze gitarzystą, perkusistą i producentem. To wszystko robi Fuzzy Haskins. Fighting Brytyjska formacja The Haggis Horns, która rzeczywiście brzmi niezwykle funkująco, ale w tym utworze na przykład trochę jak Maynard Ferguson, nie wiem czy Państwo ze mną się zgodzą, gdzieś tam zabrzmieli Kenny Higgins, Malcolm Strachan, Rob Mitchell, Atoll Ransom, Ben Parker, Dan Goldman i Luke Flowers. To jest właśnie ten zespół, który przed chwilą zagrał i prawie sami biali do tego. A jak pięknie funk potrafią grać. Na zakończenie będzie artysta z Los Angeles, którego Państwo lubią, ja lubię, czyli Dam Funk, który wspaniale nawiązuje do tradycji elektrofunku z lat 80. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. To była audycja Czarna Noc na antenie radiowej Trójki. Do usłyszenia. Define, free your mind. Run with a nigga, have fun with a nigga. Negative energy, not wanted at all. Own it like I want it, doggone it, we ball. Jump in the air, free fall, seesaw. Up and down till that thing really fall. She said that she wouldn't, but I really think she called. Tap, tap, toe on the door, it's the law. Domestic dispute, bitch, I'm too fly. And I'm Snoop, I scoot out the back door. Drop the top on the black. And I don't think a nigga ever, ever coming back. Face fact, I can do bad by my lonely. I do a song with my motherfucking homie. Sing thumb, dang fun. Sing a little something. Do your thing, bruh. It's no wonder how you feel this way. All the bullshit going down every day. And you remember that you're one of a kind. And it's alright, cause you know it ain't a lie. So you raise up and don't let them get you down, no, no. All you got to do is mop without a frown. Just keep rising on over your body and your heart, oh, like you was supposed to do from the very start. Just seize your mind from all negativity, yeah, and let the force flow through you and me. Seize your mind from all negativity, yeah, and let the force flow through you and me. I suggest we find a way to break our negativity. I suggest we find a way to break our negativity. About your merry way. Why these fools talk behind your back every day? Just get the razor and show them the way. And don't let your spirit remember what haters say. Can your next move is to rise to the light from above? Oh, and kick rocks to the darkness, cause you know you've had enough. So get on up now, do it for yourself. Stay away from the lames, cause in the end they always fail. Oh, just seize your mind from all negativity, and let the force flow through you and me. Just seize your mind from all negativity, yeah, and let the force flow through you and me. I suggest we find a way to break our negativity. I suggest we find a way to break our negativity. So it's the first day at your brand new spanking job. When you get there, you shake hands with your boss. And the whole day goes into the next month too. But you soon realize that you're working with fools. They sit up and gossip all day about other folks. And that's what you didn't come to get that dollar for. So you raise up and tell yourself one thing. Just think not get children trying to usher in change. Tell them, just ease your mind from all negativity, yeah. And let the forest flow through you and me. Just ease your mind from all negativity, yeah. And let the forest flow through you and me. I suggest we find a way to break negativity. I suggest we find a way to break negativity.